Раздзел 5. Сайм знік. Аднойчы раніцай ён не прыйшоў на працу. Сёй-той растлумачыў яго адсутнасць легкадумна, без асаблівай трывогі. Назаўтра ніхто ўжо пра яго не памятаў. На трэці дзень Уінстан зайшоў у вестыбюль аддзела дакументацыі, каб паглядзець стэнд з аб'явамі. У адной аб'яве быў спіс членаў шахматнага камітэта, куды ўваходзіў Сайм. Спіс быў амаль такі самы, як і раней, нічога не было выкраслена, але ён быў на адно прозвішча карацейшы. Гэтага было дастаткова. Сайм болей не існаваў. Ён не існаваў ніколі. Стаяла нястерпная спёка. У міністэрскіх лабірынтах у пакоях без вокнаў з кандыцыянаваным паветрам захоўвалася нармальная тэмпература, але на вуліцы тратуары апякалі ногі, а ў метро ў час пік стаяў невыносны смурод. Падрыхтоўка да тыдня нянавісці ішла поўным ходам, і работнікі ўсіх міністэрстваў працавалі звыш нормы. Дэманстрацыі, сходы, ваенныя парады, лекцыі, выставы васковых фігур, кінафільмы, тэлепраграмы – усё гэта трэба было арганізаваць. Трэба было паставіць трыбуны, установіць партрэты, прыдумаць лозунгі, напісаць песні, пусціць чуткі, сфальшаваць фатаграфіі. Секцыю джулі ў аддзеле мастацкай літаратуры знялі з вытворчасці раманаў, і цяпер яны выпускалі серыю востра-памфлетных брашур. Уінстан, апрача сваёй звычайнай працы, кожнага дня гадзінамі сядзеў над старымі падшыўкамі «Таймс», перарабляючы і прыхарошваючы матэрыялы, што меліся цытавацца ў прамовах. Позна ўвечары, калі пролы шумлівымі натоўпамі бадзяліся па вуліцах, горад меў нейкі дзіўны, хваравіты выгляд. Ракетныя бомбы падалі часцей, чым звычайна. Часам аднекуль здалёк чуліся жахлівыя выбухі, прычыну якіх ніхто не мог растлумачыць і пра якія хадзілі неверагодныя чуткі. Ужо была напісана новая песня, што павінна была стаць галоўнай мелодыяй тыдня нянавісці. Яна называлася «Песня нянавісці», і яна бясконца грымела з тэлеглядаў. Гэта быў рытмічны дзікі брэх, які нельга было назваць музыкай, ён нагадваў хутчэй барабанны грукат. Калі гэтую песню раўлі сотні глотак пад рытмічны тупат ног, рабілася страшна. Пролам яна вельмі спадабалася, і сярод ночы на вуліцах яна спаборнічала з усё яшчэ папулярнай, то была безнадзейная мара. Парсонсавыя дзеці дудукалі яе цэлы дзень і ноч на грабенчыку і шматку туалетнай паперы. Вечарамі Уінстан быў заняты болей, чым звычайна. Сабраныя Парсонсам брыгады добраахвотнікаў рыхтавалі вуліцу да тыдня нянавісці. Яны шылі сцягі, малявалі плакаты, ставілі дзяржакі для сцягоў на дахах, рызыкуючы жыццём, нацягвалі праз вуліцу дрот і вешалі на ім транспаранты. Парсонс хваліўся, што адзін толькі дамовы блок «Перамога» вывесіць 400 метраў транспарантаў. Ён быў у сваёй стыхіі і адчуваў сябе бясконца шчаслівым. Гарачыня і фізічная праца далі яму нагоду хадзіць вечарамі ў шортах і кашулі з кароткімі рукавамі. Ён паспяваў паўсюль, штурхаў, цягнуў, пілаваў, заганяў цвікі, імправізаваў, падбадзёрваў усіх сяброўскімі воклічамі і выдзяляў усімі складкамі цела невычэрпныя запасы смярдзючага поту. На сценах паўсюль у Лондоне нечакана з'явіўся новы плакат. На ім не было ніякіх надпісаў, была толькі падшварная постаць еўразійскага салдата 3-4 метраў вышынёй з безуважным мангольскім тварам, вялізнымі ботамі. Ён ступаў шырокім крокам з нацэленым наперад аўтаматам. Адкуль не глядзець на плакат, здавалася, што аўтамат нацэлены проста ў цябе. Гэтыя плакаты былі наклееныя на ўсіх свабодных месцах, на кожнай сцяне, іх было нават болей, чым партрэтаў вялікага брата. Пролы, звычайна абыякавыя да вайны, былі ўзрушаныя. Іх ахапіла чарговая хваля шалёнага патрыятызму. Нібы, ладзячыся пад агульны настрой, ракетныя бомбы забівалі людзей болей, чым звычайна. Адна з іх упала ў запоўнены да краёў кінатэатр у стэпні і пахавала пад руінамі сотні ахвяр. усе навакольныя жыхары выйшлі на пахаванне, яны наладзілі доўгае шэсце, якое цягнулася гадзінамі, і было па сутнасці дэманстрацыяй абурэння. Другая бомба упала на вялікую пустку, дзе звычайна гулялі дзеці. Дзясяткі дзяцей былі забітыя і разарваныя на шматкі. Былі іншыя праявы гневу. Было спалена чучала Гольштейна. Сотні плакатаў з еўразійскім салдатам былі сарваныя і кінутыя ў агонь, а тым часам у агульным замяшанні было абрабавана нямала магазінаў. Пасля разышлася чутка, што шпіёны скіроўваюць бомбы праз радыё, і натоўп падпаліў дом адной старой пары, якую западозрылі ў тым, што яны іншаземнага паходжання. Яны задыхнуліся ў агні. У пакойчыку над крамай пана Чэрнгтана Джулія і Уінстан, калі ім выпадала туды прыйсці, клаліся побач на ложку без коўдры, голыя, пад расчыненым акном, каб уратавацца ад спёкі. Пацук болей не прыходзіў, але клапоў такім гарачым часам напладзілася прочма. Ды, як здавалася, гэта не мела значэння. Брудны або чысты, пакой гэты быў раем. Прыйшоўшы, Уінстан і Джулія звычайна насыпалі паўсюль купленага на чорным рынку перцу, раздзяваліся, кахаліся, заліваючыся потам і засыналі. Прачнуўшыся, яны заўважалі, што клапы вярнуліся і рыхтаваліся на контратакі. За ўвесь чэрвень яны сустрэліся 4, 5, 6, 7 разоў. Уінстан страціў звычку піць джын абы калі. Здавалася, ён быў яму болей непатрэбны. Ён памажнеў, язва на назе загаілася, засталася толькі рудая плямка. Ранішні кашаль болей не мучыў яго. Жыццё перастала быць невыносным. Яму ўжо болей не хацелася строіць грымасы тэлегляду і крычаць дзікім голасам брыдкія словы. Цяпер, калі ў іх быў патаемны і надзейны прытулак, амаль што дом, іх нават ужо не засмучала, што яны сустракаліся зрэдку і кожны раз толькі на некалькі гадзін. Уважна, што гэты пакойчык над антыкварнай крамай увогуле існаваў. Ведаць, што ён там не крануты, было амаль тое самае, што і быць там. Пакойчык быў сусветам, прыстаннем мінуўшчыны, дзе можна сустрэць даўно вымерлых жывёлін. Пан Чэрнгтан, думаў Уінстан, таксама вымерлая жывёліна. Першым падняцца ў пакойчык ён звычайна затрымліваўся на колькі хвілін, каб з ім пагаварыць. Здавалася, што стары выходзіць з крамы вельмі рэдка, ці нават увогуле не выходзіць, а з другога боку, як выглядала, да яго ніхто не заходзіў. Ён вёў прывіднае існаванне паміж маленькай цьмянай крамай і яшчэ меншай кухняй, дзе гатаваў сабе ежу. У гэтай кухні сярод іншага можна было ўбачыць неверагодна стары грамафон з вялізнаю трубою. Пан Чэрнгтан, здавалася, быў вельмі рады пагаварыць. Калі ён хадзіў сярод сваіх нікому непатрэбных рэчаў, з доўгім носам, тоўстымі акулярамі, угнутымі плячыма ў аксамітнай курцы, ён заўсёды нагадваў хутчэй калекцыянера, чым гандляра. З нейкім вялым захапленнем ён дакранаўся да тое ці іншыя рэчы, фарфоравай затычкі, маляванага авечка, зламанай табакеркі, таннага медальёна з пасмачкай валасоў даўно памерлага дзіцяці. Ён ніколі не прапаноўваў Уінстану купіць і задавальняўся тым, што выклікаў у яго захапленне. Гаварыць з ім было як слухаць старую музычную скрынку. Ён выцягнуў з глыбіняў памяці іншыя ўрыўкі забытых вершыкаў. У адным з іх гаварылася пра 24 дразды, у другім пра карову з адламаным рогам, у яшчэ адным было пра смерць беднага пеўня Робіна. «Мне здалося, што гэта можа вас зацікавіць», – казаў ён, вінавата ўсміхаючыся пасля кожнага новага ўрыўка. Але ён памятаў толькі некалькі радкоў з кожнага верша. Уінстан і Джулія ведалі, так ці інакш яны заўсёды гэта ўсведамлялі, тое, што цяпер адбываецца, не можа працягвацца доўга. былі хвіліны, калі думка пра непазбежную смерць была гэткая ж рэальная, як і ложак, на якім яны ляжалі. І тады яны абдымаліся з нейкай адчайдушнай пяшчотай, як засуджаныя на смерць, якія за 5 хвілін перад тым, як праб'е іх апошняя гадзіна, спрабуюць ухапіць апошнія глыткі шчасця. Але былі моманты, калі яны адчувалі сябе ў бяспецы, ім здавалася нават, што ўсё гэта можа цягнуцца доўга. Пакуль яны былі ў пакоі, абаім здавалася, што ім нічога не пагражае. Шлях туды быў цяжкі і небяспечны, але сам пакой быў недатыкальнай святыняй. Гэта было падобна на тое, як Уінстан, узіраючыся ў глыбіні прэс-пап'е, уяўляў сабе, што ён можа пранікнуць у той шкляны сусвет і, апынуўшыся там, спыніць ток часу. Часта яны марылі пра ўцёкі. Ім будзе шанцаваць вечна, і да канца наканаванага ім жыцця яны будуць кахаць адно аднаго, як і дагэтуль. Або Кэтрын памрэ, і праз хітрыя манеўры ім удасца ажаніцца, або яны разам скончаць самагубствам, або яны знікнуць, непазнавальна зменяць аблічча, навучацца гаварыць з пролаўскім акцэнтам, знойдуць працу на нейкім заводзе і пражывуць усё жыццё незаўважна ў нейкім далёкім завулку. Але ўсё гэта, як яны абое ведалі, было пустым глупствам. У сапраўднасці ніякага паратунку не было. Яны нават не збіраліся ажыццяўляць адзін рэальны план самагубства. Трымацца дзень у дзень, тыдзень за тыднем, каб працягнуць цяпершыну, у якой не было будучыні. Гэта быў непераможны інстынкт, як, скажам, лёгкія чалавека працягваюць дыхаць, пакуль ёсць чым дыхаць. Часам яны гаварылі таксама пра адкрытае паўстанне супраць партыі, але не мелі ніякага ўяўлення аб тым, з чаго пачаць. Нават калі легендарнае братэрства і існавала, выйсці на яго было надзвычай цяжка. Уінстан расказаў ёй пра дзіўную сувязь, што існавала ці здавалася, што існавала паміж ім і О'Брайенам, пра тое, што часам яму хацелася проста пайсці да О'Брайена, абвясціць яму, што ён, Уінстан, вораг партыі, і папрасіць у яго дапамогі. Як не дзіўна, немагчымая дзёрзкасць гэтага ўчынку не ўразіла Джулію. Яна прызвычаілася меркаваць аб людзях па іх тварах, і ёй здавалася натуральным, што Уінстан паверыў О'Брайену, толькі ўбачыўшы яго позірк. Да таго ж яна лічыла само сабой зразумелым, што ўсе ці амаль усе ў душы ненавідзяць партыю і паўсталі б супраць яе законаў, калі б ведалі, што ім нічога не будзе пагражаць. Але яна адмаўлялася верыць, што існавала або магла існаваць шырока арганізаваная апазіцыя. Байкі пра Гольдштейна і яго падпольную армію, казала яна, былі чыстай лухтой, якую партыя прыдумала для сваіх мэтаў, і ўсе толькі прыкідваюцца, што гэтаму вераць. Незлічоную колькасць разоў на партыйных сходах, спантанных дэманстрацыях яна, крычучы на ўсё горла, патрабавала пакараць людзей, чыіх імёнаў яна дагэтуль ніколі не чула, і ва ўяўныя злачынствы якіх ні на кроплю не верыла. Падчас паказальных працэсаў яна займала сваё месца ў атрадах юнацкага саюза, якія з раніцы да вечара стаялі перад будынкам суда і час ад часу крычалі «Смерць здраднікам!». Падчас 2 хвілінак нянавісці яна заўсёды гучней за іншых выкрыквала абразы Гольдштейну. Нягледзячы на гэта, яна мела самае цьмянае ўяўленне пра тое, хто такі ўвогуле Гольдштейн і з якімі ідэямі ён выступае. Яна вырасла пасля рэвалюцыі і была занадта маладая, каб памятаць ідэалагічныя бітвы 50-х і 60-х гадоў. Гэткая рэч, як незалежны палітычны рух, была недасяжная яе ўяўленню. Партыя раз і назаўсёды была непераможная. Яна будзе існаваць заўсёды і заўсёды будзе заставацца такою, як дагэтуль. паўстаць супраць яе можна было толькі праз патаемную непакорлівасць або ў крайнім выпадку праз асобныя гвалтоўныя акты: забіць некага або пусціць штоколвек у паветра. У некаторых адносінах яна была значна разумнейшая за Уінстона і значна менш падатная на партыйную прапаганду. Калі ён неяк выпадкова, гаворачы пра нешта іншае, прыгадаў вайну з Еўразіяй, яна вельмі здзівіла яго, сказаўшы, што на яе думку ніякай вайны ўвогуле няма. Ракетныя бомбы, якія штодня падаюць на Лондон, запускае, мабыць, сам урад Акіяніі, проста каб трымаць людзей у страху. Гэтая думка ніколі не прыходзіла яму ў галаву. І яшчэ яму зрабілася ледзь не зайздросна, калі яна прызналася, што падчас двух хвілінак нянавісці яна больш за ўсё зважае на тое, каб не засмяяцца. Але яна ставіла пад сумненне вучэнне партыі толькі тады, калі яно нейкім чынам датычыла яе ўласнага жыцця. Часта яна была гатовая прыняць афіцыйны міф проста таму, што розніца паміж праўдай і хлуснёй уяўлялася ёй неістотнай. Яна верыла, напрыклад, што, як яе вучылі ў школе, партыя вынайшла самалёты. Уінстон памятаў, што калі ён вучыўся ў школе ў канцы 50-х, партыя прыпісвала сабе толькі вынаходку верталёта. Праз дзясятак гадоў, калі ў школе вучылася Джулія, партыя ўжо дадала сюды і самалёты. Яшчэ праз пакаленне яна прыпіша сабе і паравую машыну. Калі ён сказаў ёй, што самалёты існавалі яшчэ да яго нараджэння і задоўга да рэвалюцыі, яна не надала гэтаму вялікай увагі. Ды і зрэшты, якая розніца, хто там вынайшаў самалёты? Ён быў уражаны яшчэ больш, калі з нейкай нязначнай заўвагі зразумеў, што яна не памятае, як 4 гады таму Акіянія вайвала з Усход Азіяй і была ў замірэнні з Еўразіяй. І хоць яна лічыла ўсю гэтую вайну фікцыяй, аднак, відаць, увогуле не заўважала, што імя ворага змянілася. «А я думала, што мы заўсёды вайвалі з Еўразіяй», – сказала яна безуважна. Гэта трошкі спалохала Уінстона. Самалёты былі вынайдзены задоўга да яе нараджэння, але змена праціўніка ў вайне адбылася ўсяго 4 гады таму, калі Джулія даўно ўжо была дарослая. Ён спрачаўся з ёй пра гэта, можа, 15 гадзін. Урэшце яму ўдалося прымусіць яе заглыбіцца ў памяць і няясна прыгадаць, што некалі ворагам была не Еўразія, а Ўсход Азія. Але і гэтая выснова не мела для яе асаблівай важнасці. «Ці не ўсё роўна», – нецярпліва адказала яна. «Заўсёды паскудныя войны адна за адной, і ўсё роўна ведаеш, так ці так, усе навіны з фронту – хлусня». Часам ён расказваў ёй пра аддзел дакументацыі і пра ганебныя фальшаванні, што там чыняцца. Здавалася, гэтыя справы зусім яе не палохалі. Яна не адчувала бездані пад нагамі пры думцы, што хлусня – стаецца праўдай. Ён расказаў ёй гісторыю Джонса, Эрансона і Радерфорда і пра тую надзвычай важную газетную выцінку, якую ён аднойчы трымаў у руках. Яе гэта не надта ўразіла. Спачатку яна нават не зразумела, у чым сутнасць гэтай гісторыі. «Гэта былі твае сябры?» – спыталася яна. «Не, я ніколі іх не ведаў. Гэта былі члены ўнутранай партыі, да таго ж значна старэйшыя за мяне. Яны былі са старых дарэвалюцыйных часоў, я толькі ведаў іх з твару. Дык за што ж ты тады так перажываў? Заўсёды ж некага забіваюць, праўда?» Ён паспрабаваў ёй растлумачыць. Гэта быў выключны выпадак. Тут гаворка не проста пра тое, што некага прыкончылі. Ці разумееш ты, што мінулае аж да ўчарашняга дня было знішчана, стерта з памяці? Калі яно дзе і застаецца, дык толькі ў нешматлікіх нежывых рэчах, да якіх не прывязаны словы, вось як гэты кавалак шкла на стале. Мы ўжо амаль нічога не ведаем пра рэвалюцыю і пра тое, што было да яе. Усе дакументы былі знішчаныя або сфальшаваныя, усе кнігі перапісаныя, усе карціны перамаляваныя нанова, усе помнікі, вуліцы, будынкі перайменаваныя, усе даты змененыя. І працэс гэты працягваецца кожны дзень, кожную хвіліну. Гісторыя спынілася. Не існуе нічога, акрамя вечнай цяпершыны, дзе партыя заўсёды мае рацыю. Вядома, я ведаю, што мінулае сфальшавана, але я ніколі б не здолеў гэтага давесці, нават калі я і сам удзельнічаў у фальшаванні. Як толькі справа зроблена, ніякіх доказаў не застаецца. Адзіны доказ існуе ў маёй галаве, і ў мяне няма ніякай пэўнасці, што яшчэ хоць адна чалавечая істота памятае тое, што і я. Толькі той адзіны раз у жыцці я атрымаў у руках фактычны канкрэтны доказ. І што гэта дало? Нічога. Бо праз пару хвілін я выкінуў тую паперку. Але калі б гэта адбылося сёння, я б яе захаваў. «А я не», – адказала Джулія. «Я гатовая рызыкаваць, але дзеля чагосьці вартага, не дзеля нейкага газетнага шматка. Што б ты з ім рабіў, нават калі б і захаваў? Можа б і нічога, але гэта быў доказ. Магчыма, сям-там ён пасеяў бы сумненні, калі б я наважыўся яго некаму паказаць. Не думаю, каб мы маглі нешта змяніць за сваё жыццё, але можна ўявіць, што вузельчыкі супраціву маглі б сям-там завязацца, купкі людзей злучаліся б, і іх было б усё болей і болей. І яны маглі б нават пакінуць па сабе нейкія запісы, каб наступнае пакаленне магло прадоўжыць справу там, дзе спыніліся мы. Наступнае пакаленне мяне не цікавіць, любы. Што мяне цікавіць? Дык гэта мы. Ты, бунтаўніца, толькі ніжэй поясу, адказаў Вінстан. Яго жарт здаўся ёй страшна дасціпным, і яна абняла яго ў захапленні. Яе зусім не цікавіла вучэнне партыі ў дэталях і падрабязнасцях. Кожны раз, як ён пачынаў гаварыць пра прынцыпы ангсоцу, пра двухдумства, пра зменлівасць мінулага, пра адмаўленне аб'ектыўнай рэальнасці і ўжываў пры гэтым навамоўныя словы, яна нудзілася і бянтэжылася і казала, што ніколі не зважала на гэтыя рэчы. І так вядома, што ўсё гэта лухта, дык нашто сабе галаву забіваць? Яна ведала, калі пляскаць у далоні, калі крычаць ад абурэння, і гэтага было дастаткова. Калі ён упарта працягваў гэткія размовы, яна звычайна засынала. Яна была з тых людзей, што могуць засынаць у любы час і ў любым становішчы. Гаворачы з ёй, ён зразумеў, як лёгка ўдаваць добранадзейнасць, не маючы нават найменшага ўяўлення, што гэта значыць. У пэўным сэнсе партыйны светапогляд найбольш паспяхова прышчапляўся тым, хто не здольны яго зразумець. Такія людзі маглі прыняць нават самае відавочнае перакрыўленне рэальнасці, бо яны ніколі не маглі ахапіць розумам велізарнасць таго, што ад іх патрабавалі, і недастаткова цікавіліся грамадскімі праблемамі, каб заўважыць, што адбываецца навокал. Недахоп разумення дазваляў ім захаваць здаровы розум. Яны папросту праглыналі ўсё, і праглынутае ніколі не прыносіла ім ніякай шкоды, бо не пакідала ў іх ніякіх рэштак, гэтак сама як зярняты, праглынутыя птушкай, выходзяць з птушынага арганізма неператраўленыя.